podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Stolica oddała hołd powstańcom. Wieczorem zapłonął ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego. Bezprawnie użyli sygnału Radio Stop, zatrzymując pociągi. Dwaj mężczyźni usłyszeli wyroki więzienia. Są najnowsze wyniki badań wody z wodociągu w Nidzice. Można ją pić po przegotowaniu. Pod pomnikiem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego uczczono pamięć powstańców. Zapłonął ogień. To był ostatni punkt obchodów 81. rocznicy wybuchu walk. Wieczorem na Placu Piłsudskiego warszawiacy zaśpiewali niezakazane piosenki. Oddano głos bohaterom, którzy 1 sierpnia 1944 roku stanęli do walki. Co najważniejsze, tam nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Każdy robił to z własnej nieprzymuszonej woli. Widać było tą taką jakąś wspólnotę. Ja uważam, że Powstanie Warszawskie była słuszna sprawa, którą trzeba teraz w jakiś sposób przekazać młodzieży. Zachować pamięć o tych poległych, o tych, którzy walczyli, którzy chcieli jak najlepiej dla Polski. Gdzie było i braterstwo broni, i wspólna walka, i prawdziwa solidarność, absolutnie. Na Placu Piłsudskiego wśród uczestników pojawili się też prezydent Andrzej Duda oraz prezydent elekt Karol Nawrocki. Polska zyska 180 koreańskich czołgów K2 oraz 81 wozów towarzyszących. Umowę podpisano w zakładach Bumar Łabędy w Gliwicach. Kontrakt jest kolejnym etapem umowy z 2022 roku na dostarczenie 1000 takich pojazdów. Ponad 100 jest już na wyposażeniu armii. Tym razem jednak część maszyn będzie produkowana w kraju. 64 czołgi powstaną w Gliwicach. Umowa zakłada nie tylko zakup nowoczesnego sprzętu, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest cały pakiet logistyczny związany z przygotowaniem zakupu, z wykształceniem, z nabyciem umiejętności przez naszych żołnierzy, czyli cały pakiet treningowy oraz cały pakiet serwisowo-naprawczy. Ale co najważniejsze, dotyczy to transferu technologii. Polska zyskuje zdolności do produkcji czołgów dzięki tej umowie. Produkcja czołgów w Gliwicach ruszy prawdopodobnie za 3 lata. Był fałszywy alarm, nie było zagrożenia zdrowia, życia i mienia. Tak białostocki sąd ocenił skutki działania dwóch mężczyzn oskarżonych o nieuprawnione nadanie sygnału Radio Stop i zatrzymanie pociągów, m.in. koło Łap. Jednego skazał na 1,5 roku, drugiego na 2 lata więzienia. Kazał też zapłacić po 20 tysięcy złotych na cel społeczny. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. Sygnały nadane przez oskarżonych odebrało 17 pociągów. Część się zatrzymała. Oskarżeni to znajomi. Jeden był policjantem. Obaj interesowali się krótkowalarstwem. Podczas jednego ze spotkań pili alkohol i nadawali sygnał Radio Stop. Były policjant zapewniał, że on tylko filmował, gdy ten drugi to robił. Zdaniem sądu działali razem, wiedzieli, co robią i jakie są konsekwencje. Działali z wyrachowaniem i chwalili się ponad tym, czego się dopuścili, zamieszczając nagrania na grupie aplikacji WhatsApp. Doskonale się ubawili. Skala tego zjawiska rocznie dochodzi do ponad 500 tego typu sytuacji. Świadczy o bezmyślności sprawców, nieuzasadnionym też poczuciu ich bezkarności. A jak mówił sędzia Sławomir Ciululko, takie zachowania są bardzo szkodliwe. Generują one bowiem niepotrzebne czynności pracowników linii kolejowych oraz firm właścicieli taboru. Wprowadzają niepokój. Sąd ocenił natomiast, że nie było tu zagrożenia zdrowia, życia i mienia. Takie niebezpieczeństwo musi być bowiem realne i nie może mieścić się w sferze domysłów. Nie zgadza się z tym prokurator Bartłomiej Szakowski. Pociągi, które zostały zatrzymane. Przypomnę, że jeden z tych składów to był ogromny pociąg towarowy, który został zatrzymany kilkakrotnie pod górkę. Jednak realne zagrożenie. Od wyroku strony mogą się jeszcze odwołać. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Woda z wodociągu w Nidzicy warunkowo dopuszczona do spożycia. W środę wykryto w niej bakterie coli. Sanepid wydał nowy komunikat. Na podstawie próbek z 30 lipca podjęliśmy decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Woda jest do picia dobra po przygotowaniu, natomiast do celów gospodarczych jest możliwość używania wody. Mówiła powiatowy inspektor sanitarny w Nidzicy Beata Rapacka. O tym, kiedy woda będzie w 100% zdatna do picia, zdecydują wyniki kolejnych badań. To będzie deszczowy i chłodny weekend w Tatrach. W sobotę i niedzielę po południu trzeba spodziewać się burz. Ze względu na aurę szlaki przemierza mniej osób, zwraca uwagę Tomasz Zając, TPN. Ten najbliższy weekend też nie zapowiada się jakoś pięknie, słonecznie, więc możemy się spodziewać, że tych ludzi będzie mniej. Zresztą widać po Zakopanem, że jednak tych turystów, którzy odwiedzają nasze góry, jest znacząco mniej. Od stycznia do końca czerwca park odwiedziły 2 800 000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. 3-3. Wisła Płock wygrała trzecie spotkanie w tym sezonie Ekstraklasy. Tym razem Beniaminek wygrał 2-0 z Piastem Gliwice. W drugim przewidzianym na dzisiaj meczu trzeciej kolejki Zagłębie Lubin zremisowało 1-1 z Koroną Kielce, przy czym dla Kielczan to pierwszy punkt w sezonie. A mogły być nawet trzy, mówi kapitan Korony Dawid Błanik. Zdobywamy bramkę i gdzieś po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, gdzieś koncentracja nas spada i tracimy w głupi sposób, bo to są błędy, które musimy wyciągać, bardzo mocne wnioski, bo no nie możemy po prostu tracić w taki sposób bramek, jeżeli chcemy na wyjeździe punktować i znaczyć coś w tej lidze. Szanujemy ten punkt, na pewno fajnie, że ten punkt zdobyliśmy, więc od czegoś już zaczynamy, ale teraz już jak najszybciej musimy punktować za trzy. Z trzech punktów cieszą się piłkarze Wieczystej Kraków, to już oczywiście zaplecze Ekstraklasy. Beniaminek 4-0 wygrał ze Zniczem Pruszków. Wysoka wygrana także ŁKS-u Łódź 5-0 z Polonią Bytom. W Częstochowie rywalizowali Żużlowcy. W zaległym meczu 11 kolejki Kronoplast Włókniarz przegrał 35-55 z Pressgrupą Deweloperską Toruń i to do Grodu Kopernika odjeżdża punkt bonusowy. Na dwóch kółkach, choć bez wspomagania motoru, ścigają się kolarki w Tour de France Femme. Dobra postawa na 7 etapie Polek. Piąta na mecie była Dominika Bodarczyk, a 9 Katarzyna Niewiadoma wygrała francuska z Kibon, a liderką wyścigu pozostaje Kimberly Pienaar z Mauritiusu. Niewiadoma jest trzecia. Z roweru skok na skocznię narciarską w Wiśle, gdzie odbyły się letnie Mistrzostwa Polski, a triumfowali w nich Kamil Stoch i Anna Twardosz. W tenisie czekamy na występ Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Montrealu, początek o 1 w nocy. Zagra z Niemką Ewą Lis, a jeśli wygra, zmierzy się w kolejnej rundzie z Duńką Tausson. A z turniejem przed chwilą pożegnała się broniąca tytułu Amerykanka Pegula. W tenisie grają także w Warszawie, w turnieju Polish Open. W grze podwójnej wygrała Weronika Fiałkowska. W parze z Czeszką Dominiką Salkową wygrały z Martyną Kubką i Holenderką Isabel Haverlack 6-2 i 6-1. Jutro w finale singla zmierzą się Szwajcarka Wiktoria Golubic i Czeszka Kateryna Siniakowa. Jutro do 20 stopni nad morzem, do 27 na Zamojszczyźnie. Będzie trochę pogodnego nieba, trochę chmur, niewykluczony przelotny deszcz, a po południu w południowo-wschodniej połowie kraju burza. Autopromocja. To będzie jak za dawnych lat. Zaczyna się historycznie. W jedną sobotę, tylko przez 2 godziny. Radiowy Dom Kultury. Prosto z off-festiwalu w Katowicach. W sobotę po 14:00. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Żubr 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner off-festiwalu. Lista osobista. Come on, man. Did you know it? soon. I'm strung out, mommy, and I can't get away. I'm strung out, mommy, and now it's time to pay. List osobisty dziś z OFF Festiwalu. Jeszcze jeden flashback związany z występem Iggy'ego Popa kilka lat temu właśnie tutaj. Tak się złożyło, że wtedy mogłem obserwować, jak wychodzi na scenę od strony backstage'u. No i to było coś nieprawdopodobnego, ponieważ Iggy utykał na jedną nogę. Prowadziło go, trzymając pod ramiona dwóch panów. Pomogli mu wdrapać się na schodki prowadzące na estradę, a kiedy już wdrapał się na tą estradę, to jeszcze troszkę pokuśtykał, a potem zaczął skakać po scenie i zawołał w ciągu, nie wiem, 3 minut pierwszego utworu aż 30 osób, które razem z nim tańczyły. Tak zapamiętałem występ Iggy'ego Popa. A Charlotte Gainsbourg była wtedy w naszym pięknym studio, które było umieszczone w takim czarnym kontenerze przeszklonym, gdzie przychodzili do nas artyści, i Charlotte Gainsbourg po występie na scenie też nas wtedy odwiedziła. Right. Okazało się, że wcale nie jest łatwo wybrać utwory wykonawców, których występy najbardziej zapamiętałem przez wszystkie lata off festiwalu. Trochę się biłem z myślami, co ostatecznie zagrać, a co nie. Ale na przykład Warpaint to obowiązkowo. And

Od razu powiem, że gośćmi listy osobistej byli i zespół Wright, i zespół Lush. To właśnie Wright. No to teraz beze mnie po kolei. Panowie i panie z panami. Lista osobista. I'm not afraid to niedzielę wystąpi na festiwalu Ala za Stary, której w Trójce bardzo kibicujemy. Oby ten występ na Ofie był dla niej dobrą odskocznią do tego, co planuje. To nowy singiel. Za Stary to wprawdzie nie był najnowszy singiel, ale jeden z singli, który z całą pewnością pojawi się podczas ich występu na festiwalu w najbliższą niedzielę. A czy ktoś pamięta, że na Ofie kiedyś był i ten zespół, Mazi Star? Your life is always shadow. come apart and you go black. Some kind of light into your darkness. Colored your eyes with what's not there. Lekki szum i pomruk, wszyscy wstają i pędzą pod dużą scenę, bo tam na finał tejże sceny w pierwszym dniu OFF Festiwalu za chwilę zespół Kraftwerk. I jeszcze jeden wykonawca, o którym mało kto pamięta, że też widzieliśmy go i słyszeliśmy go na OFF-ie. To będą słynne cząsteczki Olafur Arnalds i pani Nanna. Thank you. but these heavy hands, they're pulling me down on my chest, latching on, coloring all of my flesh. Quietly you hover over me, and I fight, but it feels like wasted time. Feels like wasted Koncert był wtedy ogłoszony jako ostatni koncert tego zespołu. Rozpoczął się o północy, a skończył, jeżeli dobrze pamiętam, o 3:45. Mamy go gdzieś w archiwach Trójki w całości. Być może kiedyś przypomnimy. Grupa Słońc. Potem historia spowodowała, że wrócili i są do tej pory. Ale wówczas my myśleliśmy, że to pożegnanie, bo tak ogłoszono oficjalnie ze sceny. If you could step inside me, you'd feel what hatred bring. And if you saw with my eyes, you'd see what self-deception means. I was younger once, and I created a lie. And though my body was strong, I was self-deluded, confident and show some pity for the weak of will. Because when we're drinking, we can never be filled. Show some understanding for the lonely fool. Because when I'm drinking, I am out of control. And when I look in the mirror, I feel dead, I feel cold, I am blind, I am blind, I am blind, I Jeszcze jedna przypominajka, tak, zespół Bank of the Gaia, bardzo ważny dla Trójki, dla mnie też osobiście, z tym utworem, wspaniała wersja koncertowa, kiedyś na festiwalu w Glastonbury też wystąpił na Offie. I Bank of the Gaia kończy dzisiejszą listę osobistą, na scenie Off festiwalu już gra Kraftwerk. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, dziękujemy, do usłyszenia.